الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہ روایت تیمون کے ابواب میں پڑھ چکے ہیں. پہلے آپ یہاں پر دوبارہ حدیث جو آئی ہے وہ یہ ما یا بأول برکتکم یا آل ابی بکر، جو صحابی رسول نے شہادت دی تھی. اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر کی ہے. میں اپنے میرے اصحاب صحابہ کرام جنہوں نے تنگدستی کی حالت میں پریشانی کے ایام میں میرا ساتھ دیا انہیں کوئی برا بھلا نہ کہے. فرمایا آپ نے اگر جو بعد کے لوگ ہیں اگر وہ بہت کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو جو ہمارے صحابہ کرام ہیں اگر انہوں نے ایک مد کھجور بھی خرچہ کیا ہے تو ان کی برابری نہیں کر سکتے. یہاں مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہے، کن ایام میں خرچ کیا، کن حالات میں خرچ کیا. جب سب مخالف تھے تب تعاون کیا ان لوگوں نے. فرمایا آپ نے اگر پورا بہت پہاڑ کسی کے پاس سونا ہو جائے اور سارا خرچ کرتے تو ان کے مد کے برابر بھی آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. لہذا کبھی کوئی نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کرام سے عبادات میں ہم بڑھ جائیں، صحابہ کرام سے معاملات میں بڑھ جائیں. جی ہاں، جن ایام میں انہوں نے کیا وہ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا وہ آپ کو بعد کے لوگوں کو نہیں مل سکتا ہے. اور آپ دیکھ رہے خطاب بھی کس سے کیا تھا اللہ علیہ وسلم نے، بعد والے صحابہ کرام سے کیا تھا، وہ صحابہ جو صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن بعد میں اسلام میں داخل ہوئے تھے ان سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ جو میرے اصحاب ہیں صحابہ کرام جنہوں نے میرا ساتھ دیا ابتدائی دور ہی سے، انہیں میں نمبر ایک پر کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے برابر کوئی ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. پورا سارا خرچ کر ڈالا نہیں پہنچ سکتے آپ. تو جہاں شریعت نے تعلیم دی ہو کہ لا تسبو، اب اس کے بعد جو ہے تکفیر کرنا، لان تان کرنا، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، تبرہ بازی کرنا، اس کی شریعت میں قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. کیا جی؟ اب یہ اس میں وہ تعین تو اس طرح کی نہیں ہے کہ، لیکن اصل اشارہ اسی کی طرف ہے جو ان ایام میں انہوں نے خرچ کیا، جو ان ایام میں انہوں نے خرچ کیا. یہ نہیں کہ اب آپ خرچ کر رہے ہیں اب وہ خرچ کر رہے ہیں تو ان کا زیادہ آپ کا کم، ایسا نہیں. ان ایام میں خرچ کیا انہوں نے. عن سعيد بن المسيب قال اخبرني ابو موسى العشري رضي الله عنه انه توقع في بيته فخرج فقلت لا الزمنا. تو ایک بار ابو موسى العشري رضي الله تعالى عنه نے گھر پہ وضو کیا اور کہا آج دن بھر ارادہ میرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، وضو کر کے گھر سے نکلے. فقلت لا الزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كون ان معه يوم هذا. گھر سے سیدھے مسجد میں آئے، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، معلوم ہوا کہ ابھی اسی طرف گئے ہیں. بچہ ہونا ادھر رخاب کا تھا ادھر ہی کہیں گئے ہیں یا پوچھتے پوچھتے آ گئے کہ ہم بتایا کہیں ادھر گئے کسی کا ادھر گئے کسی نے بتایا کہ ہاں آگے ادھر سے نکلے ہیں تو پوچھتے پوچھتے پہنچے وہ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیرے حریص جہاں پر ہے وہاں پر گئے ہوئے ہیں. حریص ایک باغ تھا مدینے میں اس کے اندر ایک کنواں تھا تو یہ حریص نامی جو باغ ہے وہاں پر تشریف لے گئے ہیں. تو اس باغ کے باہر ایک دروازہ لگا ہوا تھا جو کھجور کی پتوں کا شاخ کا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تھے فارغ ہوئے جا کر کے میں آپ کے پاس گیا تو آپ دیکھا میں نے آپ کو کہ آپ بیرے عریض پر بیٹھے ہوئے ہیں. کفہ جو اس کا چبوترا بنا ہوا کنویں کے کنارے کو کیا بنا دیتے ہیں چبوترا بنا دیتے تو جو کنویں کا چبوترا بنا ہوا تھا اس کے بالکل بیچو بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ چبوترے کے بالکل بیچو بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنی ساتین پڈلیوں کو کھول رکھا تھا اور دونوں پاؤں کہاں لٹکا رکھے تھے کنویں میں لٹکا رکھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس چبوترا بنا ہوا تھا چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے اور کنویں بندہ پاؤں لٹکا رکھے. ڈر لگتا ہے وہاں سے اوپر سے کہیں جا کے بلڈنگ میں اوپر ٹنکی کے اوپر سے ہونا تھا جیسا لگتا ہے ڈر لگتا ہے آدمی کو بہت زیادہ تو بہت گہرا کون ہو سکتا نہ رہو کہ آدمی کو اوپر ویسے دیکھ کے خوف لگے اور نہ گرنا ہو تب بھی آدمی گر جائے. بہت گہرائی جب ہو تو آدمی نہ گرنا ہو تب بھی گر جائے آدمی. تو بہت زیادہ گہرا نہیں رہا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں لٹکا کر کے کنویں میں اور چبوترے پر بیٹھے ہوئے جا کے میں نے سلام کیا اس کا واپس آ کر کے دروازے پر بیٹھ گیا اور کہا میں نے آج آپ کا دربان ہوں میں آج میں آپ کی دربانی کروں گا. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا میں نے کہا کون سا ابو بکر ہوں میں. میں نے کہا رکو ابھی ذرا سا میں پوچھ کے آتا ہوں پہلے آپ آ سکتے کہ نہیں آ سکتے. بشیر ہو بل اجازت دے دو جنت کی بشارت کے ساتھ دے دینا یہی مقصود اس حدیث کو اس باب میں لانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. آ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اسی طرح پاؤں لٹکا کر کے بیٹھ گئے. ہاں ہمارے ایک بھائی صاحب تھے ان کو بھی گھر چھوڑ کے آیا تو گھر تو میں بھی اردو کر کے ابھی آتا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے تو گھر پہ ان کو چھوڑ کر کے میں آیا تھا اپنے بھائی کو. ان کے دو بھائی تھے ایک ابو بردہ تھے ایک ابو روحم تھے. تین بھائی تھے ایک ابو موسیٰ شریف ان کا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں دو بھائی اور تھے ایک ابو بردہ ان کے لڑکے کا بھی نام بردہ ہے مولانا صاحب وہ لیکن ان کے بھائی کون تھے ابو بردہ اور ایک بھائی ابو روحم. تو یہ تین بھائی تھے تو اب دونوں میں سے کوئی ایک رہے ہوں کہ چاہے وہ بڑھتا چاہے وہ روم رہے ہوں. میں اپنے بھائی کو گھر پہ چھوڑ کے آ گیا تھا وہ کہہ رہے تھے میں بھی ابھی وضو کر کے آتا ہوں میں. تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے ساتھ خیر کرا تھا فرمائے گا تو انشاءاللہ تو ضرور آئیں گے بشارت ملی جنت کی یہاں پہ. زیادہ اگر میرا بھائی آ جائے اور میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں صاحب آئیں جات مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے عید اللہ بشیر ہو بل. اگر اللہ تعالیٰ میرے بھائی کا خیر کرادہ فرمائے گا تو انشاءاللہ ضرور ان کو بھی لے کر کے آئے گا. تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور کھٹکا رہا ہے یہ دھڑکا ہوا شاید کون ہو میرے بھائی آگے ہوں گے. کہا میں عمر بن خطاب جی آپ ادھر بائیں طرف آ کر کے بیٹھ گئے وہیں سے اترے پر بائیں طرف آ کر کے پاؤں لگا کر کنویں میں بیٹھ گئے. پھر سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی اب آ جائیں کہا کہا تو انہوں نے میں آ رہا ہوں تو سب پوچھتے پوچھتے آ کر کے پہنچ جائیں. کہتے ہیں کس طرح صاحب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہا کرتے تھے کہ اب آپ نئی مسجد میں تلاش کے آئے گھر سے ملاقات کے نہیں ہے تو سیدھے تلاش میں نکل گئے. معلوم ہوا تھا ابو بکر آئے پھر ابو عمر آئے پھر عثمان آئے سب جو ہے ترتیب سے آ رہے ہیں. ہاں کہا جنت کی بشارت دے دو لیکن کس حالت میں اعلیٰ بلوا تصیب ہوں انہیں ایک مصیبت لاحق ہوگی اور مصیبت لاحق ہوگی اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور جنت کی بشارت دے دیں انہیں. کس طرح بشارت تھا؟ جو آخری زمانے میں ان کے ساتھ جو ہوا جس طرح سے ہوا محبوس کیے گئے, گھر سے نکلنا نہ تھا, لوگوں نے بند کر دیا اور آخر ان کی شہادت ہوئی آخر میں, تو کہا اعلیٰ بلوا تو صحیح ہو. دیکھا کف جو تھا چپوترا, تین لوگ بیٹھے میں جگہ اور گنجائش وہاں پر نہیں تھی, جا کر کے سامنے کی طرف سے اسی طرح بیٹھ گئے جیسے تین حضرات بیٹھے ہوئے. تو سعید مصعب کہتے ہیں میں نے اس کی تعویل کیا کی اس واقعے کی, خواب نہیں ہے یہ صحیح واقعہ ہے, تو اس کو میں فٹ کر رہا ہوں کس پر, ان حضرات کی خبروں پر کہ دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں اور باقی عثمان رضی اللہ عنہ خبر کہاں ہے, بقی میں, سامنے بقی میں ہے. تو میں نے یہ جو اس واقعے کی تعویل کی ان کی, غیر کی خبریں اسی ترتیب سے ہیں اور باقی آپ تعویل اور کر سکتے ہیں اس سے. اور کیا تعویل کر سکتے ہیں آپ؟ خلافت کی ترتیب اسی طرح سے ہوئی, پہلے یہ آئے پھر یہ آئے پھر یہ آئے, تو اسی طرح لیکن بعد میں نکالی جاتی ہیں ہونے کے بعد, یہ کہ پہلے نکال پائیں گے آپ کیسے خبریں تینوں کی ہوں گی یا تینوں ایسے خلیفہ ہوں گے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت ساری باتیں جو واقعہ حقوق بدین ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہے, اچھا اس کے اندر تو دیکھیے اسی ترتیب سے ایسے ہوا. تو یہ حضرات احد نامی پہاڑی پر چڑھے اوپر گئے تو فرج پا بھیم ہلنے لگا پہاڑ, زلزلہ آ گیا پہاڑ کے اندر. فرمایا آپ نے اس دو تو احد پہاڑ ٹھہر جاؤ, تم رک جاؤ, تمہارے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید یہاں پر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق کون ہے اور دو شہید کون ہیں؟ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ. فأخذ أبو بكر في غزوة سنة عبد الدروبة وغيرهم وفي نزع بضاعة والله يصل له, ثم أخذها ابن الخطاب من يدي أبو بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى الطريق من الناس يمضي طريقه فنزع حتى ظهر الناس بعقله. قال العسل غبرة الفيل يا أنت فر اونٹ جہاں بیٹھائے جاتے ہیں اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے اسی کو مبرک کہتے ہیں, اسی کو حتم بھی کہا جاتا ہے, اسی کو معادن کہتے ہیں. سارے اونٹ سیراب ہو کر کے جا کر کے بیٹھا دیے گئے. انی لواقف فی قومی, تو بہت سے لوگ موجود تھے, میں بھی وہاں پر کھڑا تھا, لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے تھے. یہ جب ان کو ان پر حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد کا بات ہے, لوگ دعا کر رہے تھے, بہت سے لوگ کھڑے تھے, میں بھی وہاں پر کھڑا تھا. پیچھے سے چاہ میرے آئے, انہوں نے اپنا جو مرفق تھا آ کر کے میرے کندھے پر رکھ دیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. کس سے کہہ رہے تھے یہ عبد الرحمٰن صاحب؟ کس سے کہہ رہے تھے یہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب پر چار بہن بھائی تھے, ان سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. ان کن تو لارجو, مجھے پوری امید تھی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صاحبین کے ساتھ کرے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان کے ساتھ آپ کو کرے گا, مجھے پوری امید تھی. یا بارہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا. اللہ رسول کیا فرماتے تھے؟ کیا کہتے اللہ کے رسول؟ کن تو فرماتے, کبھی کیا فرماتے تھے آپ کہ میں ایک جگہ میں تھا اور ابو بکر تھے, کبھی فرماتے تھے کہ میں گیا اور ابو بکر کے دونوں گئے, کبھی فرماتے تھے میں نے کام کیا ابو بکر عمر نے کام کیا. جب دیکھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اور کون, ابو بکر اور عمر, میں اور ابو بکر اور عمر, لہٰذا مجھے پوری امید کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے صحابین کے ساتھ کرے گا, کیونکہ آپ کا نام ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیا کرتے تھے. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کون صاحب تھے کہنے والے، کون شہادت دے رہتا ہے اس عمر کے بارے میں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کون میں آ گیا مولانا صاحب؟ کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹایا گیا ہے، لوگ بہت سے کھڑے ہیں، اسی میں کون کھڑے ہوئے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، پیچھے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابن عباس کے کندھے پر اپنا یہ رہ کر کے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو میں نے سوال کیا عبداللہ بن حبر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ مشرکین نے جو سب سے سخت تکلیف دی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا سب کو بتا دیں ہمیں کہ کیسے ستایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، تو کہا کہ میں نے ایک بار دیکھا عقبہ ابن ابی معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلات میں مشغول تھے اور اس نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈالی اس طرح سے اور اس کو گھونٹ دیا، گلا آپ کا چادر دو طرف سے کھینچ لی اور گلا آپ کا گھٹ گیا. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہمت کی اور آ کر کے اس کو ایک طرف دھکا دیا اور کہا تم ایسے انسان قتل کرنے پر لگے ہوئے ہو، جس کا کہنا ہے ربی اللہ جو کہتا ہے اس کو تم قتل کرنے پہ لگے ہوئے ہو. تو اس طرح گیا کہ ہمت کا مظاہرہ کیا، اور نہ اس وقت ہمت مسلمان کہاں کر سکتے، کمزور تھے مسلمان مکے کے اندر. لیکن بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہمت کی اور عقبہ بن ابی معاذ کو ایک طرف دھکا دیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا عقبہ بن ابی معاذ سے. یہ تو مناقب تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ہیں، اور فضائل آ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأتي طلحة وسمعت خشبة خشبة تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، تو میں دیکھا وہاں پر رمیسہ جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم کنیت تھی، رمیسہ ان کا نام تھا. تو میں رمیسہ کو دیکھا وہاں پر موجود جنت کے اندر، اور میں نے چپلوں کی آواز بھی سنی، جیسے چپل کی کس چلنے کی آواز سنائی دے. تو بقول تمن ہادا، میں نے سوال کیا کون ہے جس کی آواز چلنے کی آ رہی ہے، تو لوگوں نے کیا بتایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے پڑھا تھا آپ نے کہاں آواز سنی ہے، آپ نے آگے سنی ہے میں نے آواز. ایک محل دیکھا میں نے بہت شاندار، اور اس کے صحن میں ایک کوئی جاریہ ہے، لڑکی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا کس کا محل ہے یہ؟ میں نے چاہا جاؤں اندر جا کر دیکھوں کیسا محل ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تیار یہاں کیا گیا ہے. جب اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا محل اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر تعمیر کر رکھا جنت کے اندر. انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا اذا كان بقتل فقلت لمن هذا القتل؟ فقالوا لي عمر رضي الله عنه فذكرت غيرته فوليت فبكى عمر رضي الله عنه وقال اعليك ابار يا رسول الله. حدثنا محمد بن الصلبي ابو جعفر بن الكوفي قال حدثنا ابن مبارك عن يوسف عن موسى عن الزهري قال اخبرني محمد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم شربت يعني اللبن حتى انظر الى الضيف يجري في ظهري او في اظفاري ثم ناولت عمر قال فما اولت قال علي. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہے، میں پی رہا ہوں اور میں بالکل آسودہ ہو گیا پی کر کے، یہاں تک جیسے انگلیوں سے بھی آسودگی نکل رہی ہے، پورا ایک بدن میرا بھر گیا پی کر کے. اس کے بعد میں نے پیالہ تھما دیا کس کو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ پیالہ تھما دیا. تو انہوں نے پیا، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کی تعویل کیا کہ آپ نے تو کہا دودھ سے کیا مراد یہاں پر؟ علم مراد ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام مرتبہ تھا. چنانچہ وہ صحابہ کرام جو بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں، چاہے وہ علی ابن مسعود، زید ابن ثابت، اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری، ان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں نمبر ایک پر کس کا نام آتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا، گویا کہ صحابہ کرام میں علم میں ممتاز تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں بکرا چرخی لگی ہوئی ہے، اس کا ڈول میرے ہاتھ میں کھینچ رہا ہوں. فجاء بكر فنزع ثوبا او جنوبي من نزع ضعيفا والله ثم جاء عمر بن الخطاب فتح له اتنی طاقت سے نہیں کھینچ پا رہے تھے بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فتح بکر فلم ارى قريا يبني قريه حتى رمي الناس وضربوا بعصا. قال ابن جريج قال ابن جبير قال ابن جبير قرآن میں عبقرین حسان، وہاں عبقری انسان کے بارے میں نہیں ہے، الحتاق الزرابی، جو زرابی مقصودہ کہا گیا ہے اس میں جو عمدہ قسم کی ہوں ان کو کہا گیا عبقری حسان، زرابی کا معنی بھی آگے آ رہا ہے. تنافس، بستر جس کے اندر جھالریں لگی ہوئی ہوں اسے زرابی کہا جاتا ہے، اور یہ عمدہ قسم کے زرابی ہوں تو اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ عبقری ہو جاتا ہے، جو قرآن میں کہا گیا وہ عبقرین حسان کہا گیا ہے. یا اس کے بعد قرآن میں آیا ہوا ذرابی مقصود جو ہے آیت سے آیت نکل جاتی ہے اس کے اندر، تو مقصود ہمارے بہت زیادہ ہوں گے، بکھرے ہوں گے، یہاں پڑا وہاں پڑا ہر جگہ بکھرے ہوئے ہوں گے ذرابی. یہ بھی یہاں ذرا یہاں عبقری کس معنی میں ہے؟ سید القوم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے اسے عبقری کہا جاتا ہے. یا تو اس سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیادت کا جو طریقہ تھا فرمایا تھا، سیادت اور قیادت کرنے کا جو طریقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ اور لوگوں کے پاس نہیں تھا. کس طرح سے، اور اس بعد آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اتنے سال تک خلافت کی، اور کس انداز سے کی، اور کس طرح کا امن و امان ان کے زمانے میں تھا، چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے ہو، چاہے معاشرتی اعتبار سے ہو، اور چاہے علمی اعتبار سے دیکھ لیں، ان کے زمانے میں کسی کو ہمت نہیں ہو سکی کہ حدیث رسول میں جھوٹ بولنے کی کوئی ہمت بھی کر سکے، تو کس انداز سے انہیں لوگوں کی سیاست کی اس باب کے سامنے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طریقہ عطا فرمایا تھا سیاست کا، چنانچہ جب کسی نے 100 بڑے بڑے لوگوں پر کتابیں لکھی تو ان میں حضرت عمر کا نام بھی ڈالنے پر مجبور ہوا انسان. جہاں سب سے پہلے نام کس کا ڈالا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نمبر تو مجھے نہیں یاد، چوتھے پانچویں کس نمبر پر ہے، لیکن بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قریب ہی بہرحال ہے ڈالنے پر مجبور ہوا. یہ دی گریٹ کتاب ہے، گریٹ. چلیے جی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے حکومت کی، تو یہ فرمایا تھا آپ نے. چلیں، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد حاوى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن ابي شهاب قال اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعيد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اقترب نباه قال استاذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسبه من قريش تكلمنه روایت پہلے آدمی کی خطاب کر کہا کہ اللہ کے اپنی دشمنوں تم لوگ، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو تم لوگ؟ ایہن یبن الخطاب فرمایا، ایہن یا ایہن دونوں پڑھا گیا ہے. یہ جو کلمہ ہوتا ہے یہ منصوب بھی پڑھا جاتا ہے اور مجرور بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں تنوین اور بغیر تنوین کے بھی ہوتا ہے، تنوین اور بغیر تنوین کے بھی ہوتا ہے. اگر تنوین کے ساتھ ہو تو نکرہ ہے، اور بغیر تنوین کے ہو تو معرفہ ہے، اور دونوں صورتوں معنی تبدیل ہو جائے گا. کتنے معنی کل بن جائیں گے؟ منصوب ہو تو کچھ معنی اور مجرور ہو تو کچھ معنی اور، منصوب اگر نکرہ ہے تو کچھ معنی اور اگر معرفہ ہے تو معنی، اور ایسے مجرور کا بھی. تو یہ ایہن استعمال ہوتا ہے اور ایہے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب ایہن کے معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایہن نکرہ کہ کوئی بھی آپ بات پیش کیجیے. ایہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بات آپ پیش کیجیے. اور اگر بغیر تنوین کے ہو ای ہے تو مراد کیا ہوتا اس کا؟ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے آپ, یہ جو بات ابھی کر رہے تھے اسی بات کو اور آگے بڑھائیے آپ اور مزید بتائیے اس کے بارے میں. تو اگر کثرہ ہو اور ساتھ میں تنوین ہو تو کیا مراد ہو اس کا؟ کہ کوئی بھی بات پیش کی, بیٹھے ہوئے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے, کیا کسی کہیں آپ ایہن یا فنا ہے تو پیش کیجیے. نگرا ہے تو کوئی بھی بات پیش کیجیے آپ. اگر ہمارے پاس ایہے ہو تو کیا مانا ہوگا اس کا؟ ابھی جو بات چل رہی طرح سا اور کچھ بتائیے اس کے بارے میں اور آگے بات بڑھائیے. یہ فرق ہو گیا ایہن اور ایہے میں. گیا کہ اس میں مطالبہ ہوتا ہے کہیے آپ کچھ. نگرا ہو تو کوئی بھی بات کہیے, اور ہمارے پاس ہو تو جو بات ابھی چل رہی تھی اسی کے بارے میں مزید کو بتائیے. اور جب یہ فتح کے اوپر ہو ایہن تو اگر نگرا ہے مراد یہ ہوتا ہے بالکل کچھ مت بولیے. ایہن کا مطلب کیا ہو گیا؟ بالکل کوئی بات نہ بولیے. ایہن لا تبدانا بحدیث, کوئی بات نہ پیش کیجیے باپ, نگرہ ہو گیا. اور ایہا پڑھیں تو کیا مانا ہوگا اس کا؟ اب آپ کو بتانا. ایہا پڑھیں فتحہ ہے اور معرفہ ہے, کیا مانا ہوگا اس کا؟ ابھی جو بات چل رہی تھی وہ بند کر دیجیے. یہاں اگر کیا مانا اس کا ہوگا؟ ابھی جو گفتگو آپ کر رہے تو والی گفتگو کیا کر دیجیے آپ؟ بند کر دیجیے. کیونکہ فتحہ ہو تو یہ روکنے کے لیے آتا ہے بات کو, اور کچرہ ہو تو مطالبہ ہوتا ہے پیش کرنے کا. اور باقی معرفہ اور نکرہ کا فرق کر لیں گے. عمومی بات کہنے کے لیے کہنا یا منع کرنا, یا جو بات چل رہی تھی وہ کہنے کے لیے یا اس کو بند کرنے کے لیے کہنا. واضح ہے چاروں؟ تو یہاں پر ابھی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا وہ کیا فرمایا تھا؟ اور کچھ کہیے یا کچھ نہ بولیے؟ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کچھ نہ بولنے کا. تو فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہن یمن الخطاب, ہاں جو لکھا ہوا ایہن, ایہن یمن الخطاب عمر رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ عمر خاموش رہیے, بالکل نہ بولیے آپ, جواب نہ دیجیے عورتوں کو. وہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کرنے جا رہے تھے ان عورتوں کا جواب دینے جا. جب انہوں نے کہا کہ انت افضل واغلظ, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کا جواب دینے جا رہے تھے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہن یمن الخطاب, اے ابن خطاب خاموش رہے, بالکل کچھ نہ بولیے آپ. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ واضح ہے مشاہد لفظ نے کیا کہنا چاہیے, ہم سے کیا کہنا چاہا تھا نیا سر؟ واضح ہے کہ خاموش رہے, جواب ضرورت نہیں آپ کو جواب دینے کی. جی ہاں, یہ تو عورتیں ہوئیں, یہ تو کون ہے صرف عورتیں آپ سے ڈرتی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا بتایا اللہ سے آگے؟ یہاں شیطان کا بھی حال ہے, اگر کسی گلی میں راستے میں آپ سے ملاقات ہو جائے, دیکھا ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو راستہ بدل دیتا ہے شیطان بھی, اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے جاتا ہے. تو اگر یہ بیچاری عورتیں ڈرتی ہیں تو کون سا مسئلہ ہو گیا؟ باقی تو آپ سے کون ڈرتا ہے؟ شیطان بھی ڈرتا ہے. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت و طاقت فرمائی تھی, ایمان قوت اور ہر طرح کی قوت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس, کہ کوئی بھی غلط کام حضرت عمر رضی اللہ سامنے کر کے گزر جائے نہیں ہو سکتا عمر رضی اللہ. اور یہی دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ طاقت کہ جب موقع آتا تھا کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول ابھی اجازت دی جائے. کتنے سارے مواقع آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مضبوط دل عطا فرمایا تھا. جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم لوگ مکے میں قبی رہے, قوت ہمارے اندر پیدا ہو گئی. اس وقت بہت کمزور تھے اس سے پہلے, لیکن جب عمر رضی اللہ نے اسلام لائے تو ہمارے اندر قوت پیدا ہو گئی. ان کا اللہ سوچے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کیا مطلب, کہاں پڑھیں گے جا کر کے؟ خانہ کعبہ پڑھیں گے نماز. یہاں گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کیا مطلب, جا کے مسجد حرام میں نماز ادا کریں گے ہم لوگ. چنانچہ لے گئے اور ہم نے کہا نماز ادا کی میں کہہ رہا ہوں, اس وقت سے قوت پیدا ہوگی مسلمانوں کے اندر. جی ہاں, انتقال ہو چکا تھا, جنازہ اٹھانے کے قریب تھا, ان کو پہنا کر کے سب کچھ کفن سریر پر رکھا گیا تھا، وہی واقعی جس سے پہلے آیا ہوا ابھی پچھلے سفے پر، اسی کے بالمقابل لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، وہ سلون اور کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سلاد مالی کیا ہوتا ہے یا دعا کے مال، لوگ ان کے حق میں دعائیں کر رہے تھے. یہاں پر ہے ایسے نہیں ہلا کے رکھ دیا یہ والا، یہاں پر کیا ہے کہ صاحب نے آ کر کیا کیا، میرا کندھا پکڑ لی تھی صاحب نے، حضرت بہت لمبا نہیں تھا مولانا صاحب، لہذا ایسے رکھنا تھوڑا سا بڑا مشکل ہوگا، چھوٹے پد کان بڑے پد کے اوپر آدمی کے اوپر اگر ایسے رکھے تو. اس رواج کے اندر یہ ہے کہ ہلا کے اپنا یہ مرفق نہیں رکھا انہوں نے، کیا کیا انہوں نے آ کر کے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر انہوں نے رکھ دیا. اس لیے بارہ میں کہتا تھا مولانا صاحب اس طرح جتنی بھی روایتیں ہیں جب تک سارے سروخ سارے الفاظ جمع نہ کر لیں آپ تب تک آخری فیصلہ نہ کیا کریں آپ، سارے جمع کر لیں تب دیکھیں کہ اس کا مفہوم حقیقی کیا نکلتا ہے کسی حدیث کا، اور واقعہ صحیح کس ترتیب سے اور کیسے. جی ہاں رک جائیں اتنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رحم کی دعا فرمائی اور کہا ما خلفت احدن، اپنے بعد آپ نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں جس کے بارے میں زیادہ محبت کروں کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو تو فلاں صاحب کی طرح عمل کر کے، من کا اپنے سے زیادہ، آپ سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں تھا جس کے بارے میں میری تمنا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو تو فلاں کی طرح عمل کر کے جاؤں میں. اگر مجھے کوئی کسی کے بارے میں تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات ہو تو فلاں کی طرح عمل کر کے، کس کے بارے میں تھی؟ آپ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ میری آپ سے ملاقات ہو تو کس طرح کس کی طرح عمل کر کے آؤں، عمر کی طرح سے عمل کر کے آؤں. آپ نے اپنے بعد کسی کو چھوڑا ہی نہیں جس کے بارے میں سوچوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو تو میں فلاں کی طرح عمل کر کے جاؤں. اس کے بعد دیکھیں نا سب شیعہ حضرات نے کیا کیا کر رکھا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا مقام دیتے تھے، کیا مرتبہ دیتے تھے ابو بکر عمر سارے صحابہ کرام کو، اس کے بعد شیعہ حضرات نے اس کے بعد کیا کیا کر رکھا ہے سب، وہ آپ کے سامنے ہیں. ضروری ہے صحابہ کرام کے جو مناقب ہیں فضائل ہیں ان کا پڑھنا پڑھانا نہایت ضروری ہونا چاہیے. یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے، اگر ان کے بارے میں اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر کوئی خلش پیدا ہو گئی، ان کے بارے میں کوئی وسوسہ پیدا ہو گیا، پھر آپ کا سارا دین ضائع و برباد ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ یہی صحابہ کرام ہیں جن کے واسطے سے ہمارے تک پورا دین پہنچا ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ سنت ہو، سب میں واسطہ یہ صحابہ کرام ہیں. لہذا جب یہ بنیاد منظم ہو جائے گی تو آپ کے ہاتھ میں پھر دین کے اصول و ضوابط کچھ بھی نہیں بچیں گے اس کے بعد. فرجف بهم فضربه برجله فقال مت الرجل فما عليك الا نبي وصديق او شهيد. اگر انا سر کون والی ہوگی جبنی کب اسلام لائے تھے یہ، یعنی کب اسلام لائے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کو نہیں ہے منظور اسلم عمر، اسلام کب لائے وہ اگر سال اپنی مکے میں اسلام لائے تھے، مرفوع حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، ایسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسا ہوا تو مرفوع حدیث ہے. کریں سالنی ابن عمر ان بعد شانہ، ایک بار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات دریافت کیے تو میں نے بتایا انہیں، فقال ما رأیت احدن، کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، قد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، من حین قبض، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کانا اجد، جو زیادہ اجتہاد کرنے والا ہو وہ اجبد اور زیادہ اس نے سخاوت کی ہو حتی انتہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی آخری عمر تک زیادہ سخاوت کرنے والا زیادہ مجاہدہ کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. مفہوم واضح ہونا سب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا اجتہاد جتنے جود و صفا کا معاملہ اپنی آخری عمر تک حتی انتہا یہاں تک کہ اس کا کیا ہو گیا انتقال ہو گیا جتنا زیادہ سخاوت کا مظاہرہ اجتہاد کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے اپنے آخری ایام تک عمر رضی اللہ عنہ کیا اتنا زیادہ کسی اور شخص نے نہیں کیا. کیا چیز یہاں دیکھیے سائل ہیں کہاں گیا ہونا سر ان زید بن اسلم حدثه عن ابي تو زید بن اسلم کے والد یہ اسلم ہے ان سے سوال ہوا تھا. ایک اور سوال کا اللہ رسول یہ قیامت کب آئے بتا دیجئے. کہا قیامت کب آئے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی. تو ایسا نہیں کہ سوال کچھ کریں جواب کچھ دے رہے ہیں آپ بلکہ ایسے موقع سے اسلوب حکیم اسی کہتے ہیں اسلوب حکیم کہ آپ یہ نہیں سوال کرنا چاہیے آپ کو سوال کچھ اور کرنا چاہیے. تو سوال کیا قیامت کر رہا ہے کی کیا تیاری کر رکھی ہے آپ نے قیامت کے لیے. کچھ بھی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے قیامت کے لیے تو بس ایک ہی بات ہے مجھے اللہ کے سے محبت اور رسول سے محبت ہے. فرمایا آپ نے پھر جس سے آپ کو محبت ہے قیامت کے لیے انشاءاللہ آپ اسی کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ کو رسول سے محبت ہے انشاءاللہ کس کے ساتھ ہوں گے رسول کے ساتھ ہوں گے آپ. ہاں یہ جملہ سن کر کے آپ کا جتنی خوشی ہم لوگوں کو ہوئی اس دن اتنی خوشی تو کبھی ہوئی نہیں کیونکہ ہمیں محبت اللہ کے رسول سے ہے ہمیں محبت ابو بکر سے ہے ہمیں محبت عمر سے ہے. تو گرچہ ہم ان کی طرح عمل نہیں کر سکے لیکن ان سے محبت کی وجہ سے امید ہے انشاءاللہ کس کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. لہٰذا یہ جملہ سن کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے ہم لوگ. تو دیکھ لیں تو ہر ایک اپنا محبوب تلاش کر لیں ہر ایک کو کس سے محبت ہے دنیا کے اندر چاہے وہ موجودین ہوں اور چاہے ظاہر دنیا سے لے گئے ان میں سے آدمی کس سے لگاؤ ہے کس سے محبت ہے اور کس کے پیچھے پڑا رہتا ہے آدمی ہر دم اسی کی فکر ہے اسی کے فوٹو تلاش کرنا اسی کے سارے گنگانا آدمی دیکھے ہمیں کس سے محبت ہونا چاہیے. کیا فرمایا اللہ رسول نے المرء ما من انت ما من احببت جس سے آپ کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ آپ قیامت میں رہیں گے. لہذا ایسے لوگوں سے محبت کرنا چاہیے جو قیامت دن کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ کہاں ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے. ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے تاکہ ان کے تفیل میں ان سے محبت کرنے کے تفیل میں ہمیں بھی کیا نصیب ہو جنت نصیب ہو. یہ اس سے پہلے سابقہ امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے. پہلے حدیث آئی ہے محدث نہ پڑھیے گا کیا پڑھیں گے آپ تو محدث ہوا کرتے تھے یعنی ان سے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کرتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں نبی نہیں تھے اس کو اللہ تعالیٰ کے ان پر الہام ہوتا تھا القاء ہوتا تھا حق بات دل میں ڈال دی جاتی تھی. تو کچھ لوگ محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے ملہام ہے تو کون ہے وہ ابو بکر کون ہے وہ ارے کبنی فضیلت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام اپنا مرتبہ ہے اور افضل الناس افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بکر لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے دوسرے اعتبار سے. لہذا یہ جو خصوصیت ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں حاصل ہے. یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء کلام ان سے ہوتا تھا فرشتہ آدم کو باتوں کو بتایا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں. قرآن کی جو آیت ہے من نبی من رسول ولا الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی کیسے آیت مولانا صاحب عمر صلی اللہ من قبل کا من وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ان کے طرف میں اضافہ ہے ولا محدث ابن عباس کی طرف میں کیا اضافہ ہے ولا محدث کا اضافہ ہے ان کی اطراف میں وہی بتایا گیا یہاں پر حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عبيد بن مالك الشهاب عن سعيد بن سعيد وابي كرم بن عبد الرحمن قال سمعنا ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنم يعاد الذئب فاخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت اليه الجيش فقال له من لهذا يوم السبع يوم السبع ليس لها راعي مثل غيري فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن به وابو بكر وعمر وما تم ابو بکر و عمر وہاں دونوں میں سے کوئی نہیں تھا ومنها ما يكون سجية ومنها ما يكون دون ذلك وعلي وعلي عمر وعلي قميص يجره کیا ہے اس طرح چلیے یہ حدیث پہلے آ چکی ہے کتاب الایمان کے اندر یہاں کیا معلوم ہوا آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دین میں اور ایمان میں کیا مقام مرتبہ تھا مکمل طور پر دین میں ڈوبے ہوئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما كان عمر رضي الله عنه جعل يلم فقال له ابن عباس رضي الله عنه وكانه يجزعه يا امير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد استحيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عن كرام ثم سعدت على رسول فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عن كرام ثم سعدت دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا تھا تو وہ تکلیف کا اظہار کر رہے تھے تکلیف کافی تھی نیزہ مارا گیا تھا تو تکلیف کا اظہار کر رہے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا جو کہا وہ آگے آ رہا ہے بیچ میں کہہ رہا وہ انہ جزے ہو گیا کہ وہ اپنے جملے کے ذریعے سے جملہ کہہ کر کے آگے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کر رہے تھے جزا کی طرف آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس طرح سے آپ تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں تو گیا کہ ان کی نسبت کر رہے تھے بے صبری کی طرف کہ آپ کو بے صبری نہیں کرنا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے پھر آپ کو اس طرح سے علم کا تکلیف کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کا جملہ کہا گیا کہ نسبت کر رہے تھے ان کی بے صبری کی طرف کہ امیر المومنین اگر یہ ہوا اور آپ کو تکلیف لاحق ہوئی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکے ہیں اور آپ نے اچھا ساتھ نبھایا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے اسی طرح سے اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ایسے ہی رہے آپ اس کے بعد جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ اب ایسے رہے اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے تو اس حال میں جائیں گے کہ سب کے سب آپ سے کیا ہوں گے راضی ہوں گے لہٰذا آپ کو اس طرح سے تکلیف کا اظہار بے صبری کا اظہار آپ کو نہیں کرنا چاہیے قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم کہا جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو مجھے نصیب ہوئی اور جو آپ کی رضا مجھے نصیب ہوئی بس اللہ تعالیٰ کا بس کرم سمجھیے اللہ تعالیٰ موقع دیا ہم نے جو کچھ کیا بس اللہ تعالیٰ کا احسان تھا یہ تو جو ہم پر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں بات ابو بکر جیسے انسان کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی یہ بھی اس ذات کا کیا ہے احسان و کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس وقت جو تم میرے اندر جدا بے صبری دیکھ رہے ہو وہ اپنی وجہ سے نہیں ہے کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ اپنی وجہ سے نہیں بلکہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے اگر میرے پاس زمین بھر کر کے سونا ہو اگر میرے پاس زمین بھر کر کے سونا ہو تو عذاب الہی سے بچنے کے لیے یہ سارا میں دے سکتا ہوں عذاب کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے سے پہلے عذاب دیکھ کر کے عبد الاول صاحب وہاں سب دینے کو تیار ہو جائیں گے پڑھے اپنے حدیث تمہیں آدم سے کہا جائے گا تمہیں پوری زمین مل جائے جو کچھ تھا دنیا مافیا تو دے دو گے عذاب سے بچنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ دے دوں گا وہاں تو سب تیار ہو جائیں گے لیکن کیا کہہ رہے ہیں قبلان اراؤ عذاب الہی کو دیکھنے سے پہلے بھی اگر میرے پاس پوری زمین سونا ہو تو میں تو بھی میں عذاب الہی سے بچنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں، باقی مجھے جو ہے دنیا میں رہنے کا شوق ہو ایسا کچھ نہیں ہے مجھے. بہادا یعنی آگے یہی روایت ہے. اس واقعے میں دیکھ لیجیے نا صاحب، اس سے پہلے واقعہ پڑھا آپ نے، اب یہاں پر پڑھ رہے ہیں. پہلے واقعے سے آپ کو معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کون صاحب آئے، آگے بتایا لذ الفلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، اور یہاں کیا بتایا کہ ایک آدمی اس نے کا دروازہ کھولے کھٹکھٹایا، اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھول دو جنت کی بشارت دے دو. کھولا تو کیا دیکھتا کون کھڑے ہیں باہر، کون کھڑے ہیں، ہے کوئی تبدیلی ہے کوئی دونوں میں؟ بات تو پہلے بتایا میں ابو بکر ہوں، لیکن پوچھا ابو بکر آ رہے ہیں آنے دوں، اور یہاں کیا ہوا کسی نے کھٹکھٹایا قریب ہی تلّہ رسول پاتے کوئی کھٹکھٹا رہا کھول دو ذرا سا. کھولا میں نے اور کہا بشارت بھی دے دینا. کھولا میں نے کون دے باہر، ابو بکر دلّہ ہوتا. یہ سب مولانا صاحب اکرام جدید سے نقل کی، کیسے نقل کیے ہیں، کیسے روایت بالمانا نقل اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث بات ایسی زندگی ہم نے شاید ایک بار سنا ہوں، حدیث میں نے زندگی میں ہو سکتا ہے کتنی بار سنا ہو، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم آپ کے سامنے اس کا معنی بتا دیں تو بہت سمجھیے اس کا، اس کے معنی بتا دیں تو صحابہ کرام روایت کے معنی کیا کرتے تھے. جب اس طرح کے واقعات کے بیان کرنے میں اس طرح سے تقدیم و تاخیر ہو جایا کرتی ہے، اس مسئلے کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہیے اس طرح مسئلے کو، باقی جو اصل مسئلہ اس میں ثابت ملے گا آپ کو. باقی اس طرح کی تقدیم و تاخیر واقعات کے بیان کرنے میں ہو جایا کرتی ہے، اور آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو حافظہ اور مضبوطہ فرمایا تھا، اس طرح کی آپ بھی جو واقعہ بیان کرتے ہیں تو کبھی تقدیم تاخیر ہو گیا، آگے کا پیچھے ہو گیا، اور خاص طور سے کتنے زمانے پہلے کا واقعہ ہے، کوئی 20 سال کوئی 50 سال کوئی 60 سال پہلے کا واقعہ سب پیش آیا تھا، اس کے بعد آگے پھر کئی واسطے پڑھتے ہیں اس کے اندر. کہہ رہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، تو آدمی کس کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہوں سر، کسی اجنبی آدمی کا نہیں، جس سے قریبی ہوتا ہے، آدمی کا دوست ہوتا ہے، زیادہ اس سے تعلقات ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے صحابہ سارے صحابہ اکرام ہیں، اور ان سارے صحابہ اکرام میں اب عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کے اس طرح سے کھڑا ہونا، یہ بتاتا ہے کیا تعلقات تھے اب عمر اور رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو پانی کے لیے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ میں یحفر بئر روما فلہ الجنہ، کون ہے جو بئر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، حفرہ مانے یہاں کھودنا نہیں، وہ تو موجود ہی تھا خود کنواں، مراد کیا تھا حفرہ زمراد یہاں پر، یعنی اس کو خرید کر کے یہودی شخص سے اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. کہہ رہے چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت دے کر یہ خریدا اور عام مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، کہ عام مسلمانوں کے لیے ہوگا، خود اس میں اس طرح کے جو اوقاف ہوتے ہیں اس میں خود جس نے وقف کیا ہے وہ بھی اس کے اندر استعمال کر سکتا ہے، چنانچہ سبھی لوگ اس کا پانی استعمال کرتے تھے. غزوہ تبوک میں جو بہت ہی تنگی کے عالم میں سفر ہوا تھا، فرمایا آپ نے جیش عسرا کی تجہیز کون کرے گا، سامان کون تیار کرے گا، چنانچہ اس موقع کی تجہیز کس نے کی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ سارے مناقب ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ان کئی مواقع سے انہیں بچا رکھی ہے. اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ آپ یہاں دروازے پر رہیے گا. وقال إذا لم تشتروا بجنس فإذا أبوك رضي الله عنه ثم جاء آخر يستأذن فقال إن كان له وبشره بجنة زيد عمر رضي الله عنه ثم جاء آخر يستأذن فذكر جب تیسری بار آئے کہا کوئی صاحب آئے ہیں دروازے پر تو ادھر آپ خاموش رہے, خاموش ہونے کے بعد فرمایا کہ آپ نے بشیر و بالجنہ علی بلوا تصیب یا کہیں پانی تھا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ نے اپنا گھٹنا کھول رکھا تھا اور لوگ آئے گھٹنا کھلا ہوا تھا, جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھٹنا آپ نے ڈھک لیا اپنا, کیونکہ وہ شخص جس سے فرشتے بھی حیا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اور زیادہ گھٹنا آدمی اپنا کھول سکتا ہے, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا بھی ڈھک لیا. عبید اللہ بن عدی بن خیار سے مصور بن مکرمہ عبد الرحمن بن اسود ان دونوں حضرات نے کہا ما یمنعک ان تکلم عثمان, کیا معنی ہے کہ اگر آپ جا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیجیے آپ, کس سلسلے میں؟ لعقیہ الولید, ان کے بھائی ولید بن عقبہ بن معیط کے بارے میں, اخلے ان سے عثمان رضی اللہ عنہ, ولید بن عقبہ ابن ابی معیط یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اخلے ان تھے, تو کہا کیا معنی ہے آخر کی آپ جا کے بات نہیں کرتے, جا کر کے ولید بن عقبہ بن معیط کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے آپ. لوگ اس سلسلے میں بہت اچھے میں گوئیاں کر رہے ہیں, لہٰذا یہ مسئلہ ذرا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, جا کر کے آپ ان سے بات کیجیے, کوئی کاروائی کریں اس مسئلے میں. مسئلہ یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا گورنر بنایا تھا, انہیں کوفہ کا گورنر بنایا تھا ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو, تو خیر ان کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ انہوں نے شراب پی, ان کے بارے میں خبر ملی تھی کہ انہوں نے شراب پی ہے, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر حد جاری نہیں کر رہے تھے, ان کا خیال تھا پہلے ہم پوری تحقیق کر لیں جو لوگ گواہی دینے والے کیسے لوگ ہیں, کیا گواہی دے رہے ہیں, بغیر تحقیق کے کسی آدمی پر حد نافذ کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب خاص طور سے جو ذمہ دار ہے اسی کا مسئلہ ہو تو لوگ اور جلدی ہوتی, دیکھیے جناب ان کا کوئی قریبی ہے اور اس نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی, ان سے پیسے چھوٹ دیے ہوئے ہیں, تو اس طرح سے لوگوں نے چمگوئیاں شروع کر دیں, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قریبی ہیں اخلے وہ محسن پر ہم نے جاری کرنا ہے, بلکہ تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگ گواہی دینے والے ہیں بتانے والے ہیں وہ گواہی دے دیں, ساری باتیں ثابت ہو جائیں پھر ہوگا. تو اسی سلسلے میں ان سے ان دونوں حضرات نے کہا کہ آپ جا کر کے اور ان سے بات کیجیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فخر گئے. تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلات کے لیے نکلے تو میں ان کے پاس گیا, بڑی ہمت کر کے میں گیا اور میں نے کہا ایک ضرورت مجھے آپ سے ہے, اور وہ ضرورت تو خیر میری ہے ہی, اس میں آپ کے لیے بھی خیر خواہی ہے, اس میں آپ کے حق بھی خیر خواہی ہے. چلیے ادھر چلیے, کیا بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, چلیں ایک طرف ہو جائیں. مجھے خیال پڑتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا, اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ بچائے تم جیسے لوگ ہیں, کہہ رہے ہیں اب میں نے جواب سن کر کے ان کا چلا کہ واپس ہو گیا, میں جا کر ان دونوں حضرات بتایا کہ انہوں نے مجھے ایسا جواب دیا. تھوڑی دیر بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آتا ہے اور کہا چلیے من ممی بلا رہے ہیں آپ کو. اچھا اب بتاؤ تم, میں نماز کے لیے جا رہا تھا بیچ میں دماغ دبک پڑے, اب بتاؤ تمہاری کیا نصیحت ہے, کیا خیر خواہی میرے ساتھ پتا کرنا چاہتے ہو؟ اب اس کا تقریر شروع کرا, میرے ساتھ تقریر میں نے بنائی ہوگی کیسے کیسے کہیں گے, اب اس کا جب بیچ میں اس طرح ڈانٹ پڑ جائے تو ساری تقریر کیا ہو جاتی ہے آدمی کی, ساری تقریر بھول جاتی ہے آدمی کی اس موقع سے. خیر دوبارہ ہمت کر کے انہوں نے اب تمہید بنائی, پہلے جیسا مسئلہ تھا اس سے پہلے اگر تمہید کی کوئی بات جان نہیں ہوتی ہونا, پہلے کیا بنانا پڑتا ہے, تمہید بنے پہلے تمہید بنائی انہوں نے. وقلت ان الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فحاجبت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت حجره. سیدھے نہیں کہتے ولید کا مطلب پیش کرتے ہیں. کیا کہا سب سے پہلے ان کی تعریفات کی سب سے پہلے اور کہا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کے ساتھ بھیجا ان پر کتاب نازل کی اور آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ نے ایک ایک نہیں دو دو ہجرت کیا. آپ حمزہ ہجرت کر کے گئے مدینہ ہجرت کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ رہے ہیں آپ کا سارا طریقہ دیکھا ہے آپ نے. تو یہ سارے آپ کی ماشاءاللہ صفات ہیں خصال ہیں اور کہا کہ یہ ولید کے بارے میں لوگ بہت سی گوئیاں کر رہے ہیں. اب جا کر کہا ہونا سیدھے نہیں کہہ دیا پہلے ساری باتیں کہہ کر کے تو سیکھیں تو طریقہ ہونا سر انہیں کوئی بات رکھنا ہو پہلے کوئی تو کیسے کہنا چاہیے جا کر کے سیدھے جو ہے دھمک پڑے گا اصل بات کو یا پہلے ذرا سا کچھ تمیز بنا لیکن وقت دیکھ کر کے سر ہر ایک تمیز پسند نہیں کرتا ہے کہ تمیز بنائے پہلے کہیں کام کی بات کیجیے تو دیکھ کر کے ماحول. تو انہوں نے کہا کہ ولید کے بارے میں لوگ بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں. قال تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ پایا ہے میں نے کہا زمانہ تو نہیں پایا اللہ کے رسول کا میں نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ مجھ تک پہنچا ہے جس طرح سے ایک اپنی خدمت میں رہنے والی کنواری لڑکی کے پاس بہت زیادہ ہے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں مجھ سے منتقل ہوئے ہیں دیگر لوگوں کے واسطے سے. دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے اپنی بات کا آغاز کہاں سے کیا انہیں کی تمہید سے کیا. انہوں نے اچھے انداز میں انہوں نے اپنی بات رکھی تھی تو انہوں نے اپنی بات کا آغاز انہیں کی تمہید سے کیا. میں نے آپ کی کبھی نافرمائی نہیں کی آپ کے ساتھ کوئی غش کیا ہو ایسا بھی نہیں کیا. اسی طرح ان کے ساتھ میرا معاملہ رہا ان دونوں حضرات کے ساتھ اس کے بعد اب لوگوں نے مل کر کے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے عمر بن رضی اللہ عنہ کے بعد. تو کیا جو حقوق ابو بکر کو حاصل تھے عمر کو حاصل تھے مجھے نہیں حاصل ہیں. یا تو کیا کہا انہوں نے جو حقوق انہیں حاصل تھے تو آخر آگے کیا کہا اس کے بعد آخر یہ لوگوں کی طرف سے ساری باتیں کیوں آخر پہنچتی مجھ تک لوگ میرے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں افواہیں کیوں آخر پھیلاتے ہیں. اس جملے سے آپ عثمان رضی اللہ عنہ کرب کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور کیوں انہوں نے اس کا جملہ کہا تھا الہی کانی اور یہ تعوذ باللہ منہ کیوں کہا تھا انہوں نے کہ لوگ حد سے زیادہ افواہیں غلط باتیں الٹی سیدھی باتیں جن کا کوئی اثر ہو نہ پائے ان کے ذمہ لوگ پھیلایا کرتے تھے. تو افواہوں کا بازار اس طرح لوگوں نے گرم کر رکھا تھا اور جس بات کی کوئی حقیقت نہ ہو اس طرح کی باتیں لوگ پھیلا دیا کرتے تھے. اس سے پہلے بھی آیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے برکت دے کر کے بھیجا تھا کس کو محمد بن الحنفیہ کو انہوں نے کہا لے جائیے ضرورت اس کی نہیں ہے. تو اس سب وجہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح چیزیں سنتے سنتے کیا ہو جاتا ہے سر تنگ ہو جاتا پریشان ہو جاتا اندر سے آدمی انسان. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیسے یہی کرنا سر جس طرح سے لوگوں نے ان کے خلاف ساری افواہیں پھیلائی تھیں اور اس کے بعد اسی کا حاصل ہوا اگر لوگوں نے کیا کیا محاصرہ کیا اور سارا کیا. تو کہا کہ جو حقوق انہیں حاصل تھے کیا حقوق مجھے نہیں حاصل ہیں کس طرح سے اتنا بھی حق نہیں ہے کسی مسئلے کے اندر ہم تحقیق کریں اس کے بعد جو کچھ بھی ہو اور تنقید کریں اس کے بعد ہم. جہاں تک مسئلہ ہے ولید کا تو جو حق ہوگا انشاءاللہ اس کی تنقید ہوگی جو حق ہوگا اس کی تنقید کی جائے گی. اس کے بعد جو تحقیق پوری مکمل ہوگی علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوڑے لگائے ولید کو کوڑے لگائے یا کتنے کوڑے لگائے 80 کوڑے لگائے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ولید کو. تو باقاعدہ انہوں نے حق کی تنقید کی انہوں نے اپنے بھائی پر. تو ایسا نہیں کہ تنقید نہیں کرنا چاہتے تھے غلط فہمیاں لوگوں کو اس طرح کی ہو جایا کرتی ہیں. تو خیر ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ تذکرے میں اس حدیث کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرت ہجرتیں یہ ساری باتیں جس کی گواہی دی عبید اللہ بن عدیب نے خیال رحمہ اللہ نے اس کی وجہ سے یہاں پر ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو. قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعبد بأبي بكر أحد ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فضل بينهم. تین کے بعد پھر نہیں کرتے تھے چوتھے نمبر پر کون ہے بس تین تک کرتے تھے ہم لوگ. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عثمان هو ابن مولد قال جاء رجل من أهل مصر فحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم. دیکھیں پہلی بار یہ حدیث آ رہی ہے آپ کے سامنے. ایک آدمی مصر کا تھا, حج کرنے آیا تھا, دیکھا کچھ افراد کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا اس نے یہ کون لوگ ہیں, تو لوگوں نے بتایا یہ قریش کے لوگ ہیں. سب کہ جو بیچ میں یہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے میاں, یہ کون ہیں یہاں سے؟ لوگوں نے بتایا صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ابن عمر میں آپ سے ایک سوال کرنا, کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں, بتائیں گے اس کا جواب بتائیے مجھے آپ. کہا ایک سوال نمبر ایک, کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے موقع سے رائے فرار اختیار کی تھی؟ وہ صحابہ کرام جو بھاگے تھے انہیں میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے؟ کہا جی ہاں. کہا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بدر میں بھی حاضر نہیں تو اس سے بھی غائب رہے تھے؟ کہا جی یہ بھی معلوم ہے, بدر میں بھی نہیں تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا آپ یہ بھی معلوم ہے بیت الرضوان میں بھی شامل نہیں تھے وہ؟ کہا جی یہ بھی معلوم ہے, بیت الرضوان شامل نہیں تھے. اس نے کہا اللہ اکبر, تبھی تو لوگ کہتے ہیں. کیا اس نے سوچا ہوگا؟ تبھی تو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں, نہ بدر میں حاضر ہو کے بھاگ گئے اور نہ بیت الرضوان میں شامل ہو, تبھی تو ان کے بارے لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں جانے کیا کیا. تو اس کا اللہ اکبر کہنا کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ کہ ان کے بارے میں جو بہت سے الٹی ساری باتیں سن رکھی تھی اس آدمی نے, اس کو یقین ہو گیا, تبھی تو لوگ صحیح بات بتاتے ہیں. صحابی رسول کون بتا رہے ہیں؟ انہوں نے اب اتنا سن کے چلا جاتا مولانا صاحب آدمی تب کیا بتاتا. میں ابن عمر سے سن کے آ رہا ہوں, انہوں نے مجھ سے بتایا ہے, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے کہ وہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے, وہ خود سے ہی بھاگ گئے تھے وہ, اور بیت الرضوان میں بھی شامل نہیں تھے وہ, جا کر بتاتا لوگوں کو. کہا ادھر ادھر ابھی بتاتا ہوں سارا تم کو میں. جہاں تو مسئلہ عہد سے بھاگنے کا, تو میں گواہی دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اور صحابہ کرام کو معاف فرما دیا تھا, اسی طرح سے ان کو بھی اس میں معاف فرما دیا تھا. جہاں تو مسئلہ ہے بدر سے غیر حاضری کا, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, اس وقت وہ بیمار تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی جو آپ کی بیوی ہے اس کی تیمارداری کریں آپ, باقی جو لوگ شریک ہوں گے اس غزوے کے اندر جو حصہ ان کو ملے گا آپ کو بھی وہ حصہ ملے گا. کہتا کس کے حکم سے نہیں شریک ہوئے تھے, کس کی خاطر نہیں شریک ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خاطر شریک نہیں ہوئے تھے, لہذا یہ ان کی منقبت ہے یا ان کی جو ہے سو کی بات کوئی ہے, ان کی منقبت کی بات ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں تک مسئلہ ہے بیت الرضوان میں شریک نہ ہونے کا, بیت الرضوان کس کی خاطر ہوئی تھی انہوں نے؟ بیت الرضوان جو بھی جان درخت کے نیچے وہ کس کی خاطر ہوئی تھی مولانا اکبر صاحب؟ کس کے لیے ہوئی تھی بیت الرضوان؟ نہیں پڑی سیرت آپ لوگوں نے؟ بیت الرضوان ہوئی کس کے لیے تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوا تھا جو قاصد بھیجیے تو نبی صلی اللہ سے بطور قاصد کس کو روانہ کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا. افواہ پھیل گئی اس کے بعد کہ مکے والوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا ہے, لہٰذا اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لی, اور بیعت جس کے بعد اختلاف پڑا آپ نے مرنے پر بیعت لی تھی یا صحابہ قدیمہ پر بیعت لی, صبر پر بیعت لی تھی, اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ مر جائیں گے لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ قتل کا بدلہ بھی غیر یہاں سے نہیں جائیں گے ہم. تو یہ بیعت ہوئی کس کے لیے تھی اور کب ہوئی تھی؟ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا تھا؟ مکے میں. اگر اس موقع سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی اور بہتر شخص ہوتا تو آپ اس کو بھیجتے. سب سے مناسب انسان اس موقع سے سفارتکار کے طور پر کون تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا یہ بھی ان کی منقبت کی بات ہے یا منقبت کے خلاف بات ہے یہ؟ ایک جملہ ذرا پھر سے پڑھتے ہیں. فلو کان احد عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر نہیں تھے, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ لے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور آپ نے اس ہاتھ سے اپنے ہاتھ پر بیعت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی اپنے دوسرے ہاتھ پر, اور کس کا ہاتھ بتا کر کے یہ تو ساری تو منقبت ہی کی بات ہے ان کے ایک اعتبار سے نہیں میں جانے کتنی اعتبار سے اس بیعت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت موجود ہے. اب یہ پورا واقعہ لے کر کے ہر بات کا جواب خالی گھر پہ جیسے میں سوال کروں اتنا جواب دیجیے اب ہاں نہیں میں ایسے جواب نہیں ہوتا ایسے جواب دیں گے آپ خالی ہاں نہیں میں تو آدمی کچھ سے کچھ اور سمجھ لے گا لہٰذا جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہو وہاں وضاحت کرنا ضروری ہے ورنہ آدمی کے اس کے بارے میں بتا دیجیے آپ صحیح کیا ہاں یا نہیں جواب دے دیجیے تو جواب دیں گے ایسے آپ اتنا جواب ہاں نہیں والا ہوتا تب تو بن گیا تھا پھر تو کام سارا. تو کبھی بھی آج اس طرح کا جو بھی اس طرح کے مسائل ہوں وہاں لوگوں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں تیز تردار ہوتے ہیں آپ سے سوال کیا اور جلدی جلدی میں سارا جواب لے کر کے چلے گئے تو ایسے موقع دب کر کے جواب نہیں دینا چاہیے ان سے پوری وضاحت کے ساتھ جواب دینا چاہیے آپ کو تاکہ آپ کی طرف سے کچھ زیادہ غلط بات لوگوں میں نہ پھیلائے آدمی کہ فلاں صاحب نے ایسے ایسے کہا اور بتایا ہے آپ وضاحت بھی دیکھیے اس کا یہ ہے اور یہ ہے اور اس طرح سے اس کی وجہ ہے. قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فرجفه فقال أسر فعل أظن ضربه برجله فليس عليك يعني پاؤں سے مارا بھی تھا اپنے خود پر اور کہا کہ رک جاؤ ٹھہر جاؤ فليس عليك إلا نبي وصديق ومشهدا کسی انڈیا انہوں نے ایسا کی ممکن صاحب تو کافی باقی ہیں چلے دیکھیں آئیں گے تو باب قصة البيع والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه تو یہ جو بیعت ہوئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اور لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے پر انتخاب کیا تھا اسی طرح سے اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا تھا شہادت ہوئی تھی اس سب کا تذکرہ موجود ہے اور تقریباً دو صفحے پر مشتمل یہ حدیث آپ کے سامنے. حدثنا ابو بكر اسماعيل قال حدثنا ابو عمره عن حسين عن عامر بن ميمون قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب بايام بالبديله وقف على حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وعثمان بن حنيف رضي الله عنه قال كيف فعلت فعلتما فتخافان ان تكون قد حملتما الارض ما لا تطيق ثم قال حملناها امرا ديله له نفيقا ما فيها كبير قبر قال انظر ان تكون انظرا انظرا دیکھیں بات. تو یہاں پر عمر بن میمون راوی حدیث ہے کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا جب ان پر حملہ کیا گیا تھا ان سے چند دنوں پہلے کی بات ہے چند دنوں پہلے کی بات انہوں نے کہا حذیفہ بن یمان عثمان بن حنیف یہ دونوں حضرات ان کے سامنے تھے انہوں نے ان دونوں سے کہا کیف فعلتما کیا کر کے آئے آپ دونوں کیا کہوں دونوں سے آپ دونوں حضرات کیا کر کے آئے ہیں کہیں آپ دونوں کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ آپ نے زمین کو اس چیز کا مکلف بنا دیا ہو جس کی طاقت اس میں نہ ہو زمین کو مکلف بنا دینا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو جو سواد العراق کا علاقہ ہے جو بہت ہی زرخیز علاقہ تھا بہت زیادہ پیداوار ہوا کرتی تھی ان کو بھیجا تھا جا کر کے وہاں کی پیمائش کرنا ہے آپ کو پیمائش کرنے کے بعد آپ کو متعین کرنا ہے کہ وہاں پر زمین کا خراج کتنا وصول کیا جائے وہاں زمین ہے اس سے کتنا خراج وصول کیا جائے یہ ان دونوں حضرات بھیجا تھا تو جب واپس آئے تو بتایا کہ یہاں پر زمین میں اتنے حصے پر اتنا خراج وصول کیا جائے وہی انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ نے وہاں کی زمین کو ایسی چیز کا مکلف بنا دیا جس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے کتنا زیادہ خراج نافذ کر رہے ہیں آپ کی جو پیداوار ہوتی اس کے مقابلے میں کہیں کم پڑ جائے مناسب نہ ہو انہوں نے کہا عملنا امرن ہی علیہ متعلق نہیں اتنا ہی رکھا ہے جو باقاعدہ زمین کی پیداوار کے اعتبار سے بالکل اس کے بس میں ہے زائد نہیں رکھا ہم نے معافیا کبھی بہت زیادہ نہیں ہے کوئی کہا ان دور کہیں پھر سے دیکھ لو غور کر لو قاعدے دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو زیادہ لگا دیا آپ نے وہاں کے جو باشندے ہیں پریشان ہو جائیں بےچارے اور پھر ان کو تکلیف ہو قال عمر رضي الله عنه لئن سلم لله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد. اس کا کہا انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح و سالم رکھا میری حیات رہی تو میں اہل عراق کی جو ارامل ہیں اور وہاں کی بیوائیں ہیں اور فقرا فقیر خواتین ہیں ان کو میں اس حال میں چھوڑوں گا کہ میرے بات کسی کی محتاج نہیں ہوں گی وہ یہاں سے جو اس طرح کا میں نظام اس طرح کا بنا دوں گا جو مال آئے ان تک منتقل ہو جائے گئے پہنچ جائے گئے کہ کسی کے انشاءاللہ محتاج نہیں رہ جائیں گی وہ. اس واقعے کے بعد چوتھا دن تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا آگے کا واقعہ ان شاء اللہ